है ताला, घुसू कहाँ से मैं साला। लाला की खिड़की खुली है, खिड़की के नीचे है नाला, खिड़की पे कोई खड़ा है, लाला का टाका भिड़ा है, मजे उड़ाती है मेरी मोहब्बत की पूछ मार के। ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, मेरे को मजनू बना कर, कहाँ चल दी, कहाँ चल दी, प्यार की पुंकी बजा कर। ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, मेरे को मजनू बना कर, कहाँ चल दी, प्यार की पुंकी बजा कर। बंगले के पीछे है ताला, घुसू कहाँ से मसाला, लैला की खिड़की खुली है, खिड़की के नीचे है नाला, खिड़की पे कोई खड़ा है, लैला का टाका भिड़ा है, मजे उड़ाती है मेरी मोहब्बत की पूंछ मार के। ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, मेरे को मजनू बना कर, कहाँ चलती, कहाँ चलती, प्यार की पुंकी बजा कर। ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, मेरे को मजनू बना कर, कहाँ चलती, कहाँ चलती, प्यार की पुंकी बजा कर। तो बरसात बांटे, मैं मांगू तो मुझको डांटे, औरों के गालों पे पप्पी, मेरे ही गालों पे चांटे। लाला है क्रिकेट के जैसी, तबले पे क्रिकेट के जैसी, लिपस्टिक का थप्पा लगा दी है गालों पे स्मूच मार के। ओ मेरी, ओ मेरी, ओ मेरी, मेरी, मेरी, मेरी, मेरी, ओ मेरी, ओ मेरे को मजनू बना कर, कहाँ चलती, कहाँ चलती, प्यार की तू बजा कर। कहाँ चलती, कहाँ चलती, प्यार की पुंगी बजा कर।